صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin müminler için yarattığı bunca nimeti hiç düşündünüz mü? Yeryüzünden ve gökyüzünden üzerimize yağdırdığı bunca nimet ve bu iki şey arasındaki her şey müminlerin istifadesine sunulmuştur. Hem de en güzel bir biçimde. Bütün bu nimetler Allahu Teala'nın kullarına tertemiz ibadet etmeleri karşılığında sunulmuştur. Tertemiz ibadetlerden maksat ise içerisinde riya olmayan, kibir olmayan, şirk ve bid'atlerden uzak olan ibadetler kastedilmiştir. Bütün eksikliklerden uzak olan Allahu Teala kendi zatını da temiz olarak ifade etmiştir. Bu temizlik Allah Azze ve Celle'nin bütün eksik ve noksan sıfatlardan uzak olması, Yahudi ve Hristiyanların kendisine isnat ettikleri çirkefliklerden uzak olması olarak açıklanmıştır. Bu konuda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre radiyallahu anhadan gelen bir rivayetle şöyle buyurmakta. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal. Ebu Hureyre radiyallahu anhu buyurdu ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İnne Allahe Teala tayyibun la yakbalu illa tayyiben. Muhakkak ki Allah temizdir ancak temiz olanı kabul eder. وَإِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَل۪ينَ Muhakkak ki Allah inananlara, peygamberlerine emrettiklerini emretmiştir. فَقَالْ Allah-u Teala buyurdu ki, يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ كُولُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا Allah-u Teala buyurdu ki, ey peygamberler, temiz olan şeylerden yiyin ve salih işler yapın. Ve kal, Allah-u Teala yine buyurdu, Ya eyyühellezine amenu, kulu minat tayyibati ma razıknakum. Ey iman edenler, size rızık olarak verdiğimizin temiz olanlarından yiyin. Summa zekara er-racule yutilu es-sefere eş'ase eğbere. Sonra uzun yolculuğa çıkan bir adam, saçı sakalı toz içinde yamuddu yedeyhi ellerini açıp ile semai gökyüzüne doğru ellerini açıp ya Rabbi ya Rabbi ey Rabbim der. Ve mad'amuhu haramun bu kimsenin yediği haram ve meşrabuhu haramun içtiği haram ve guziye bil harami ve giyindiği haram, haramla beslenmiş. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Böyle birisinin duasını Allah nasıl kabul etsin buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala'nın temiz ve güzel olmasından maksat, onun kendisine isnat edilen her türlü eksiklikten münezzeh olmasıdır. O Allah hiçbir şekilde kötülükleri ve kötü işleri sevmediği gibi bunlarla meşgul de olmaz. Allahu Teala kötülük namına insanların hak ettiklerini onlara verir. Allah Azze ve Celle kendi zatında güzeldir, temizdir. Bununla birlikte kendi sıfatlarında, kendi isimlerinde, kendi ahkam ve emirlerinde ve ayrıca kendi fiillerinde güzeldir. Onun yarattığı her şey de güzeldir. Allah Azze ve Celle bu güzelliklerinden dolayı kullarından da ancak güzel ve temiz olan amelleri ve sözleri kabul etmektedir. Allahu Teala'nın kötü söz ve fiilleri kabul etmediği ve değer vermediği malumdur. O, ancak kendi güzelliğinden dolayı kullarından da ancak hem kendi şeriatında hem de kendi dininde en güzel söz ve amellerinden razı olduğunu bildirmiş ve bunları emretmiştir. Bundan dolayı güzel sözler Allah'a yükselir ve salih ameller de onları yüceltir. Öyleyse amellerin en güzeli ve en temizi Allah'ın şeriatına uygun olanı ve yalnız Allah için yapılanıdır. Malların en güzeli ve en temizi helal yoldan kazanılanı ve zekatı verilenidir. Allahu Teala haramı kötü, çirkin ve güzel olmayan bir amel olarak tarif ettiği için haram yollardan kazanılan mallar da kötü ve çirkindir. Kötü olan şey ise güzel ve temiz olan Allahu Teala katında hiçbir değere sahip değildir. Bundan dolayı haramla meşgul olan ve buna rağmen Allah'a dua eden kişinin bütün yalvarışlarına Allahu Teala değer vermemektedir. Bundan dolayı Allahu Teala bütün peygamberlere ve bütün müminlere emrettiği şey ayette de ifade edildiği gibi temiz şeylerden yemeleri ve salih ameller işlemeleri ile emredilmişlerdir. Sevgili dinleyenler, müminler önce helal kazandığından yemek ve bunun ardından ise salih ameller işlemekle emrolunmuşlardır. Burada iki şey ortaya çıkmaktadır. Helal mal kazanmalı ve helal yoldan kazanılan bu malın hakkını, hukukunu eda etmelidir. Kazandığı malın hukukunu eda ettiği gibi bir de yediği helal gıdaların da hakkını vermelidir. Bu ise ancak helallerle beslenen, gücünü kuvvetini toplayan bedenin Allah'a ibadet noktasında yorulması ile olur. Ayette ifade edildiği şekliyle peygamber ve müminler nimetlerin en güzelini yemek ile emrolunmadılar. Aksine en güzelden maksat en temiz olan nimetlerdir ki onlar da helal olan nimetlerdir. Allahu Teala'nın şer'i ölçüler içinde kazandığımızdan yememizi ve bundan da yine dağıtmamızı, infak etmemizi emretmektedir. Çünkü malın temizliği helal yoldan kazanmak olduğu gibi aynı zamanda da onun zekatını vererek temizlemek demektir. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki zekat malınızı temizler. O malda bulunan yetim hakkını, göz hakkını, komşu hakkını, kul hakkını alıp götürür buyurmaktadır. İşte bundan sonra Allah'ın bize rızık olarak verdiği emanet mallar temiz olabilirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını kabul edilmesi için yalvaran kişiyi örnek vermesi ve o kişiyi de yolcu olarak açıklaması oldukça ilginçtir. Sevgili dinleyenler, çünkü yolculuk duanın kabul edilmesine sebeptir. Aynı zamanda duanın da adabı, duaya başlarken Ya Rabbi, Ya Rabbi diye başlanılmasıdır. Allah'ın rububiyet vasfı ile dua etmek, duanın kabulüne bir vesiledir. Üstelik bu kişi duaya o kadar önem vermiştir ki, kendini Allah'a o kadar acındırmıştır ki, bu uğurda üstü başı bile toz toprak içinde kalmıştır. Bu durum bize adamın hakikaten çok büyük bir ihlasla dua ettiğini anlatmaktadır. Ellerini gökyüzüne doğru kaldırmakta ve Allah'a yalvarmakta. İşte bu harekette duanın kabul edilmesinin adaplarındandır. Bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. İnnallâhe hayyun kerimun. Muhakkak ki Allah diridir ve kerimdir. Yestahî min abdihi izâ rafa'a yedeyhi ileyhi en yeruddehuma sıfran. Kulu kendisine ellerini açıp da dua ettiğinde ellerini ona boş döndürmekten haya eder buyurmaktadır. Buna rağmen o kişinin yediği haramdır, içtiği haramdır, giydiği haramdır. İşte bütün haramlarla hemhal olan böyle bir lisan, böyle bir ceset ve böyle bir kalpten sadır olan duaları Allah nasıl kabul etsin? Allah elbette böyle duaları kabul etmez. Velev ki duaların kabulü için bütün adaba riayet edilse bile, haram yemekten, haram içmekten ve haram giymekten ve dualarımızın geri dönmesinden Allah'a sığınırız. Allah'a emanet olunuz. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.